Godzina. Dźwięki mniej serio. Zaprasza Michał Hoffman. Niedziela, 21. Samo H. Dźwięki bardziej serio. Zaprasza Jacek Hawryluk. Nowa trójka pełna muzyki. Do usłyszenia. Autopromocja. Why can't you just love me? Should I move on? Or should I wait? And how'd you get so high above me? I reach higher every day. But nothing changed. Without you.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak suchy liść spadam, kiedy mówisz do mnie ten czas w nieskończoność martwy jest. I to co ja dziś próbuję zapomnieć jest nim pełnym zbiorem wspomnień złych. Tak. Everybody wants to know. There's a party at Le Cove. It'd be so much easier if I drove. We could check it out, we could go and see. Come on, take a ride with me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

still gone by. Tak zasadnie nie uznają zasady, bardziej przeciwni za. Przykleiłem się do sufitu po to, by złomo ten spaść. Nabroiło się, nabroiło się. Nie raz i źle, nie myśleć o tym źle.

Sifting through centuries, the moments of your own.